kadar aşınır aman. Ah aman aman. Affet efendi suçlarımı, affet efendi. Beni buralardan al git efendi. Ah aman aman. Affet efendi suçlarımı, affet efendi. Beni buralardan al git efendi. Affet efendi, beni buralardan